तप्त कांचन गो Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Bányai Géza köszönti Önöket. Valami egészen különlegeset fognak ma hallani. A középkori indiai misztika egyik legnagyobb alakja, Sri Chaitanya Mahaprabhu költeményét egy bulgár népi kórus és egy jazzzenekar dolgozta fel. Egészen sajátos zenét alkottak, amelyben elsősorban a bulgár népzene hangzásvilága keveredik a jazzszel, megfűszerezve egy csipetnyi indiai hangulattal. Nem könnyű, de nagyon jó zene ez. A Cosmic Voices from Bulgaria és az Interstellar Orchestra közel 10 éve készült felvétele 2004-ben elnyerte a világzenei Echo-díjat. A Cosmic Voices from Bulgaria, talán Bulgária égi hangjainak lehetne legtalálóbban fordítani, világszerte nagyra értékelt énekkar. Különlegességük a klasszikus keleti ortodox balkáni zenei tradíció ápolása. A 18 kiváló énekesnőből álló kórust 1994-ben alapította Emil Minev és Vania Moneva, a kezegyüttes karmestere. Az Interstellar Orchestra bulgáriai eredetű nemzetközi jazz együttes, melyet Minya Kuzmanics és Darko Stanojkovski alapított. Erről az együttesről nagyon kevés információt találtam, hanem ez sem árul el róluk sokat, pedig egészen kiváló zenét játszanak, de ezen a felvételen a kórus a sztár. Egy 2000-es beszámolót találtam a Splitti Treci Hippo Jazz Fesztiválról, ahol szintén a kórussal léptek fel. Akkor a quintet tagja Darko Stanojkovski, Reggie Workman, Martin Voss, Julian Janushev és Ceftan Spasov volt. Chaitanya Mahaprabhu rendkívüli hatással volt a hinduizmus fejlődésére. Visszaállította a védikus tanítás tisztaságát, és megalapozta a misztikus kutatásnak, a jogának és a spiritualitásnak a modern ember számára is követhető gyakorlatát. Bár ő maga akkor a legnagyobb tudású filozófusa volt, nem hagyott maga után írásos emlékeket. Tanítását évszázadok során tudósok és misztikusok sora bontotta ki és rögzítette. Mindössze egy 8 szakaszból álló vers maradt meg tőle, melynek címe Sri Sikshastakam. Ebben a versben a spiritualitás lényegét foglalja össze. Az istenkeresést, a rátalálást és az Isten szeretet, a bhakti érzelmeit. Most nem kívánok erről többet mondani, a zene megfelelő részénél hallani fogják a szanszkrit szöveg magyar fordítását is. A lemez címe Sweet Separation, édes elválás. Az Isten szeretet legnagyobbra értékelt érzelmére utal, a távollétben végtelenség fokozódó vonzalomra. A darab követve a költemény szakaszait 8 részből áll, melyek címe a szív tükre, nevek, mint a fűszál, igazi vágy, emelj fel, mikor, könycseppek és feltétel nélkül. Thank you. Dicsőség Krisna isteni szent nevének, mely megtisztítja a szív tükrét a sok-sok év alatt felgyűlemlett portól, és kioltja a szenvedés tüzét a születés és halál erdejében. Ahogyan az esti lótusz a hold sugaraitól, a szív a szent név nektárától virágzik. Így módon a lélek végül is felfedezi igazi benső ékszerét, Isten, Krisna szeretetét. A szent név álló hatásától legyőzve az önvaló teljesen megtisztul minden anyagi szennyeződéstől, és bár minden tekintetben elégedetté válik, mégis újra meg újra megízleli a nektárt, hol alábukva, hol lebegve az exotikus Isten szeretet egyre áradó tengerén. Govinda, Kedves Uram, egyedül Szent neved áldást hozhat minden élőlényre. Azért milliónyi a te neved, mint például Krishna vagy Govinda, melyek révén felfeded magad. Az összes transzcendentális energiáddal felruháztad Szent nevédet, melyeket minden különösebb szabály és előírás nélkül lehet zengeni. Indokolatlan kegyed folytán isteni hangként szálltál alá, a nagy szerencsétlenségemre mégsem vonzódom Szent neveidhez. Aki alázatosabb a fűszálnál, béketűrőbb a fánál, és minden tiszteletet megad másoknak, anélkül, hogy ezt magának elvárná, az méltó arra, hogy szüntelen zengje Isten szent nevét. Kedves Uram, sem vagyongyűjteni, sem követőket toborozni nem kívánok. Szép nőkre, hírnévre, üdvözülésre nem vágyom. Egyedül jó olyom, hogy születésről születésre önzetlenül odaadással szolgálhassalak téged. Bye. Ó Krishna, Nanda Maharács fia, bár örök szolgád vagyok, rossz tettemnek köszönhetően a születés és halál rettentő óceánjába kerültem. Kérlek, emel magadhoz ezt az elesett lelket, s tedd egy atommá lótusz lábaidnál. Thank you. Óram, vajon mikor fogja könnyek szakadatlan áradata díszíteni szemem? Mikor fog elcsuklani a hangom, s mikor mered az égnek minden hajam szála szent nevet kiejtésekor? Love, Ó, Govinda, távol létedben üres a világ. Szememből könnyek záporoznak, s a pillanat örökké valóságnak tűnik. Krisna kívánsága szerint szeretettel magához ölelt engem, vagy akár el is tiporhat. Lehet, hogy összetöri a szívem azáltal, hogy elrejtőzik előlem, de bármit is tegyen az a csalfa, ő mindig az én egyetlen uram marad. A műsorral és az elhangzottakkal kapcsolatos véleményét ossza meg velünk honlapunkon, melynek címe edesindia.civilradio.hu, ékezetek nélkül. Ugyanitt meghallgathatja eddigi összes adásunkat is. Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.